श्री रामसुदास जी महाराज, माघ शुक्ल प्रतिपदा, विक्रम संवत 2056, 6 फरवरी सन 2000, प्रातः लगभग 5 बजे, ईरोड, राम राम राम राम वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता है, गीता का सार शरणागति है। शरणागत अर्जुन के होने से ही गीता कही गई है और अंत में भगवान ने शरणागति की बात ही बताई है, जो कमी थी वो दूर करके पूर्ण शरणागति हो जाए। इस बात सर्व गुह्यतम भोज श्रवे परम भज। तो भाइयों बहनों, भगवान के हैं हम ऐसा मान लो। क्यों तो भगवान के मम्मी बहन सोची बलो के जीव भूत सनातन निवास से मेरा ही अंश है ये। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि भगवान का अंश हम भगवान के हैं हम। एक एक भाई एक एक बहन माने हम भगवान के भगवान के भगवान है हम भगवान के हैं। केवल ये स्वीकार करें, स्वीकार केवल हम भगवान के हैं। भगवान के बेटा बेटी हैं हम भगवान के। हमारे परम पिता परमेश्वर है। तुम्हें माता पिता तुम्हें तुम्हें बंधु शिशिरा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविड़ तुम्हें तुम्हें सरु हम देव देव हम भगवान के हैं। सब भगवान सब हम भगवान के। पहले भगवान का मान लेते हैं, फिर भगवान को हो जाते हैं, फिर भगवान को हो जाते हैं। वो विभीषण ने यही कहा है, त्राही त्राही आरतरण सरस्वत रूपी श्रवण सदस्य में आए हूँ प्रभुन भव भीर त्राही त्राही आरतरण सरस्वी कह दिया बस हो ही गया। फिर ऐसे आप लोग कृपा करे भगवान के हम भगवान जैसे ऐसे अच्छा है मंद है बुरे है भले है साधु है असाधु है अच्छे है कैसे है जैसे गति से भगवान के है। कख पूत पूत नहीं होता क्या? पूत बहुत ही है, कपूत वैसा बहुत भी दोनों है। पूत है तो बहुत ही हम भगवान गए हैं। आप जैसे हो सही आप सुनो भी हम शुद्ध हुए हैं, बहुत बढ़िया बात है शुद्ध हुए तो पर हम भगवान के हैं। वैसे है जैसे है जैसे तैसे भगवान गए हैं। अच्छा है तो भगवान के, मंद है तो भगवान के, बुरे तो भगवान के, भले तो भगवान के, हम भगवान के हैं। ये अंतिम प्रार्थना है, सुबह का सत्संग अंतिम है ये आज। तो भगवान के चरणों में शरण हो जाए, दृढ़ता से मान ले भगवान के हैं। अपने बालकों का पालन अपने माईताप से आप करते हैं, उसको कहना नहीं पड़ता। माँ को कहना नहीं पड़ता कि माँ तुम बालकों को पालन करो, माँ अपने करते अपना बालक है, अपना बालक है, अपने अपने बालकों को पालन करना है। तो भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, जैसे है तैसे भगवान के हैं। जैसे दृढ़ता से मान लो, इति कृपा करो ये हम भगवान के हैं। सच्ची बात है, सच्ची, मैं झूठी बात नहीं कहता हूँ, सच्ची बात है। भगवान कहते हैं मैं मांश ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सुरासी, इस अंश जीव विनाशी इस अंश है जीव मात्र वो बिछड़ा हो सारे अच्छा हो बंदा हो बुरा हो भला हो अब भले बुरे सब तरह के होते जीव जीवों में भले भी है बुरे भी है बुरे से बुरे भी जीव है भले से भले भले से भले जीव मुक्त भले भले प्रेमी स्न ऐसे भी अच्छे से अच्छे भी भगवान जो है बुरे से बुरे भगवान जो है भगवान इसमें संदेह नहीं हम भगवान के हैं भगवान हमारे हम भगवान के भगवान हमारे हमारे भगवान मेरे माता पिता है मेरे माता पिता हम भगवान के हैं भगवान ने लाडली बेटा लाडली मामू जी लाडली बेटा भगवान सबका लाड रखते सबका प्यार रखते सबको बड़ा मानते क्या पहचान मान लो क्या पहचान भगवान अपना मानते हैं इसमें पहचान क्या है पहचान ये है कि अपने को जहां जन्म दिया है आपको पूछा है क्या अब बताओ आपको पूछा नहीं इस जगह जन्म दे इस माँ के यहाँ जन्म देंगे इस बाप के यहाँ बनेंगे इस घर में जन्म देंगे आप सुन ले समझते भगवान ने अपनी मर्जी से जन्म दिया तो अपनी मर्जी से अपना तो अब से कब्जे में ना अपना है अपना मान लिया कि नहीं अपनी मर्जी से जन्म दिया सब अपनी मर्जी से काम करते हैं जीने जीते अपनी मर्जी होगा अब अभी उम्र है कौन बताओ मर्जी से कोई मरता है भगवान मर्जी से जिलाते हैं भगवान मर्जी से मरते हैं मर्जी से रखते हैं किसी बुखार आते हैं किसी में सब काम भगवान करते हैं भगवान जी बोले बड़ा ऐसा है नहीं छोटे बालक को पूछते हैं माँ क्या पूछे वो समझता ही नहीं बालक को माँ पूछे क्या बड़ा है भला बालक है माँ से कुएं में रहते कहीं रहते पाल करती ऐसे भगवान पाल करते हैं हमारा इस बार तो हमारे पूछते नहीं हमारे सलाह देते नहीं क्यों नहीं लेते हम भगवान के हैं आपके तो वहां दुख क्यों ले तू पूछ रहा हूं तू पूछ रहे हो मेरे है मेरी मर्जी ऐसा रखूंगा मैं यह जगह जहां भेजूंगा जहां मर्जी यहां रखते हैं जिस देश में जिस काल में जिसमें अतल बुतल सुतल तातल सतातल महातल पातल भूल लोग भूल लोग मन लोग जल लोग तब लोग सब लोग नीचे में जहां मर्जी आई रख लो तुम पंचायती अनुमान बना तुम उन्हें पंचायती मैं करूंगा मेरी मर्जी आई करूंगा क्योंकि मेरे हैं बताओ इस बात तो भगवान के हैं मस्त जाओ मस्त भगवान के चलते फिरते आनंद आज तो मौज होती है मौज हो गए हमारे आनंद हो गया क्योंकि भगवान ही हम है भगवान ही है बड़े घर ताली लागी थी मना सारी धूम भागी थी वैसे ताली लागी नाम से पड़े सुन से शीर मीठा मेवा त्याग के मारे कुंड पे करो नीर मौज हो गई भगवान के हैं हम भगवान के हैं भगवान के हैं हम भगवान के हैं ये बात हम पक्की पक्की भगवान के हैं कबूत है तो कबूत है सबूत है सबूत है अच्छे तो अच्छे मंदे तो मंदे है जैसे के तैसे भगवान के हैं है जैसे बाद माँ गोदी में बैठ जाते कादे में मैदे में भरा हुआ वो मानने के नहीं तो बैठ जाए जी ये ये नहीं समझता कि तेरा शरीर ठीक नहीं है, कादा लगा हुआ है, माँ की शेष भी सारी है, माँ की बढ़िया सारी खराब हो जाएगी। अब खराब हो रहा सिर्फ हमें क्या मतलब, हमें क्या मतलब, माँ ऐसी गोदी बैठे, हम तो माँ की गोदी बैठे हम तो माँ की गोदी बैठे हुए, अच्छे है तो अच्छे बड़े तो बुरे है बड़े। घर साफ करो तो माँ करो बेटे, हमारे भी स्नान कराओ तो हम तो रह गए, स्नान क्यों कराओ, स्नान क्यों कराओ माँ, अभी स्नान करा तो रोता क्यों है, माँ तो स्नान कराती है तो रोता है, क्यों स्नान कराओ मेरे को, मेरे है जैसे बंद रख दे बस, तो हमारा स्नान करावते हम तो रोएंगे, वो तो माँ गोदी बैठे सारा, हमारी गोदी हमारी है, हमारी अधिकार हमारा बैठा है, विश्वास तो हमारे है भगवान। बिना महीना कह दिया नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके शुरू मोर मुकुट मेरे पति सोई, मेरे तुम गिरधर गोपाल दूसरो भरत गिरधर गोपाल है। अरे भगवान भाई मानो, बाप मानो, बेटा मानो, भगवान बेटा मान लो, चेला मान लो, गुरु मान लो, पति मान लो, पुत्र मान लो, अवचार से मान लो, भगवान ही हम है बस, भगवान है मैं समझे दे नहीं, और हमें मतलब नहीं है, और हमें मतलब नहीं, भगवान ही है सर्व गुहतम, सुनो मेरे बात, सर्व गुहतम सबसे गोपनीय सबसे बढ़िया बात शरणागति है, उपनासार गीता गीता जी के सार शरणागति, शरणागत होने से ही तो उपदेश आरंभ किया और अंत में यही बताया, उपदेश आरंभ हुआ शादी मान त्वाम प्रपन्नम माम शादी, शरण में उपदेश दिया, अगर सर्वधर्म नाम एक कम शर्म अनंत शर्म जाओ और बता सब करी से संदेह, अब संदेह रह तो गया करी से भगवान भगवान की आज्ञा पालन करेगा बस, और हमें क्या मतलब है, कोई सुख है कोई दुख है, है कुछ है, भगवान की आज्ञा में रहेंगे आज्ञा पालन करेंगे, ऐसे भगवान की आज्ञा में हो जाए, जाए विद्राख है राम ताए विद रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर कहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, जाए विद्राख है राम ताए, मस्त मेरे आनंद से सुखी रहे अच्छी बात, दुखी रहे अच्छी बात, बुखार आ तो अच्छी बात, बीमारी हो जाए तो अच्छी बात, बीमारी नहीं हो जाए अच्छी बात, तो तू जो जो तुम तन गए रोग लगा हुए वो सिर सो जाऊंगे बस, तेरे तो सर नशू को सजा ले जाओ तो थोड़ा जोड़ो जाऊ, तुम्हारे से मार पैसा टांग बोलो नहीं अलग, तुम्हारी मर्जी है जैसे करो, अन्न मने रहे थे सुख आ जाता अन्न दुख आ जाता अन्न, कुछ न कुछ बदल जाता आता है ना, तो भगवान की दृष्टि होती है, क्यों चलता है सामान्य चलती है, दुख दे तो दृष्टि होती है, सुख तो दृष्टि होती है, हमारे हमारे तरफ दृष्टि भगवान की है, भगवान की दृष्टि बिना था बस, अपन क्या मतलब है, सुख से दुख से अपन मतलब नहीं, हम तो भगवान की दृष्टि बनाएंगे, भगवान की देख रेख बनाएंगे बस, सुख में भगवान की दृष्टि में, दुख में भगवान की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि बनाएगा, भगवान मोज है ऐसी मोज है, आनंद हरदम आनंद रहेगा, हरदम आनंद सदा दिवाली संत के आठों पैर आनंद। मौज मैंने भगवान के आ रहे हैं, रावण में आता पदों में श्री जानकी जी गए तो जानकी के साथ दास आई थी, भाई जी साथ जसो गए तो भाई जी साथ जसो राजवाल के दसो राजवाल के दर्शन भाई जी साथ जसो कोई भाई जी ने एक सुना तो एक चार सुना सुने ज्यादा कोई विश्वास करे तो मेरा पीर जो सा भाई जी मैं पीर ले जाऊंगा। भाई जी साथ मैंने भाई जी मेरे सर जैसे भगवान के साथ है कोई मामले तो नहीं है। हमारा घराना कैसा है जैसे हो मस्त हो गया बस आनंद शादी में सुख में आनंद दुख में आनंद बीमारी में आनंद स्वस्थता में आनंद जाए भी आराम ताई भी रहिए जैसे भगवान की मर्जी हो जाए भी आराम ताई भी रहिए मज भगवान शरण में रहेंगे सदा भगवान है सदा भगवान है भगवान हमारे हम भगवान के मस्त से मजे से बैठे ले जाओ तो बहुत सी जानता बैठा तो बैठा दरिद्रता भेजे तो मोज धनवत्ता भेजे तो मोज कमरा गहना रुपया बहुत देवे तो अच्छी बात नहीं देवे तो अच्छी बात अपना जाय विदरा गहरा ताई भी रही है उन्हें भी दिशा आराम है दुख आवे भी नजीक नहीं आवे भगवान की मर्जी ऐसी है बस उसी में मर्जी हमारी मर्जी भगवान की मर्जी मर्जी हमारी हमारी नारी मर्जी नहीं है मस्त है आनंद में विभोर मस्त है भगवान क्या है हमारे भगवान है भगवान क्या है माम एकम शरणम ब्रज अनन्य शरण हो जाए एक भगवान ही शरण ब्रज सुख आवे दुख आवे अनुकूलता आवे प्रतिकूलता आवे जो आवे समा भजन बस भगवान का भजन का प्रसाद है अन्नकूट प्रसाद में रसगुल्ला भी होता है मेथी का साग भी होता है सब भगवान का प्रसाद है सुख भी दुख भी सुख दुख से मतलब नहीं है हमारा हमारा मतलब है भगवान से वैद्य होता है ना जो पीयूष पानी है वो जो देव ठीक है वो ठीक बेटी क्या है वो बैठ देव ठीक है नहीं देव ठीक है देव भी ठीक नहीं देव भी ठीक जो वो करे सब ठीक है ऐसे भगवान है वैद्य सर्वज्ञ नहीं होते भगवान तो सर्वज्ञ है सब जानते हैं इस वास्ते जय विदरा कह रहा हूं बस हरदम मस्त रह रहा हूं आनंद में विधोर आनंद में मस्ती में आनंद हरदम भगवान है चिंतन है भगवान के नाम से भगवान है कीर्तन भगवान भगवान के दरबार में पासों बातें हैं भगवान के हैं भगवान के दरबार में रहते हैं भगवान का काम करते हैं भगवान का प्रसाद पाते हैं भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं हमारा तो काम ही भगवान का ही है जो काम ही नहीं है और हमारा काम नहीं है भगवान का काम है, घर भगवान का है, हम भगवान के हैं, काम भगवान का है, सबकी सेवा पर नहीं भगवान की सेवा है, दिन भर रात भर काम भगवान है, भगवान करते सोए तो भगवान के, उठे थे भगवान के, बैठे थे भगवान के, याद करे भगवान की, कीर्तन करे भगवान का, नाम लेवे भगवान का, भगवान के दरबार में रहे भगवान मस्त रहे, अपने कोई दूसरा काम है ही नहीं, दूसरा गांव नहीं, दूसरा काम नहीं, जाना नहीं, सदा भगवान, सदा दिवाली संत गए अठो बारह भगवान में आशा, अच्छे है तो भगवान के, बुरे है तो भगवान के, है जैसे जैसे भगवान के, हम तो बुरा कहां जाओ भगवान के दरबार में रहे, वहां के दरबार में है, तुम्हारे हमारा तुम्हारा हम तो आप गए, आप जानो आप प्रोग्राम जाने, ऐसे मौज रहे हरदम मस्ती रहे हरदम आनंद रहे, सुख आवे दुख आवे अनुकूलता आवे प्रतिकूलता आवे, जो कुछ आ जाए भगवान की भेजी हुई समझ करके मस्त रहे। बाजार में जाकर चीज लेते हैं तो जान कर लेते हैं, फल अधिक सा कर लेते हैं, पर वैद्यते है उसमें वैद्य दे दे वो देते है, कड़वी दे दे चाहे मीठी दे दे चाहे कैसी दवाई दे दे, भेज दे देना है वो, ऐसे परिस्थिति भेज दे भगवान, भगवान ठीक है, भगवान की भेजी हुई है, इस वास्ते बड़ी बढ़िया अच्छे है, प्रसन्न है, अपने यू पंचायती है उसे, तू जानते है पंचायती तू जो है, हम तो तेरा है, तेरी मर्जी में रहते हैं, मस्ती में रहता हूं, मौज में रहता हूं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि मा शुच, सब पापों से मुक्त कर दूंगा, ये काम भगवान का है, करे न करे देश से करे जल्दी करे अपने क्या मतलब है, हम तो भगवान के हैं बस, शरण जाना भगवान का काम, पापा से दर्शन भगवान का काम, प्रेम करना दोनों का काम, भगवान के हमारे भगवान हमारे, मैं मुझ मान तुम्हारा साया तुम मुझ मान हमारे हो, भगवान के मेहमान है, भगवान हमारे हैं, मेरे तो गए मेरे को पार दूसरा न कोई बस मेरा भगवी के दिया, ऐसे ही वही जीता है जाए हराम जी आगे जुड़ा हो, अपनी क्या मतलब है, क्या मतलब सुख से, क्या मतलब दुख से, क्या अनुभूता से, क्या पति भूषा दे, भगवान है हमारे, हम भगवान के, बहुत आनंद की बात है, मौज की बात है, मस्ती की बात है, हरदम मस्त रहो हरदम, भगवान के शरणों के शरण है हमारे, भगवान ही हमारे, जैसी अवस्था बीमार है तो भगवान की, अच्छे है तो भगवान की, भूखो तो तेरा हूं, धे तो तेरा हूं, पैसा हूं तो तेरा हूं, पानी पियो तो तेरा हूं, नानी जी मान गया बन ले गए बारह हो तेरा हो जो तेरा हो जो तेरा हो जो तेरा हो जो तेरा हो तेरे वाले तेरे तो नहीं तेरा हो जो तेरा हो जो तेरा हो जो तेरा हो जो तेरा हो तेरा तेरा हो ग्यारह हो मारा हो तेरा हो जो तेरा हो तेरा हो। शब्द को निर्पण तेरा हो। सचनो मौत बहुत आनंद बहुत भगवान है सुनो हो जाए आनंद बहुत है। आठों बार आनंद शरण हो जाए बड़ा शरण भगवान क्या हम तो पहले से शरण है भगवान भाई और बहन वो कोई हो भगवान ही शरण होंगे शरण होंगे बस हमें क्या मतलब है क्या मतलब सुख से क्या मतलब दुख से क्या अनुकूलता से क्या प्रतिकूलता से भगवान के है अनुकूलता है तो भगवान के प्रतिकूलता तो भगवान के है स्वस्थ तो भगवान के बीमार है तो भगवान के है एक ही बात दूसरी बात नहीं सर्व गुह्यतम भूयश्रु में परमम बचा सर्व गुह्यतम भूयश्रु में परमम बचा मन मना भाव मत भक्तो सर्व धर्म दीजिए माम एकम शरणम बचा शर और दम भगवान की चरणों शरण सुख आ जाए भगवान शरण दुख आ जाए भगवान शरण बीमारी आ जाए भगवान शरण बीमारी चले जाए भगवान शरण हम तो भगवान के नारायण हो गया सब भगवान की चरणों की शरण है बताओ तुम जान तुम्हारा काम जाने जाई विद्रा खे राम ताई विद्रही सीताराम सीताराम सीताराम कही राधे कृष्ण।